ڈاکٹر بننے تک 10th ہوئے، پھر 12th ہوئے، 2 سال لیے گئے، پھر 5 ایئرس کا کورس کیا، پھر MD کے 10 ایئرس چلے گئے، اب تک تو یہ بزنس میں اتنے کھڑے ہو گئے، شادیاں بھی جلدی ہو گئی ان کی، بزنس بھی اللہ نے دے دی، مال و دولت آ گیا، اب کیا بولیں گے آپ؟ 10 سال بعد آپ یہ فخر کرے گا کہ میرے بچے بے خوب رہے، اچھا ہوا، ورنہ پڑھ لکھ لیتے تو تمہاری ڈگری لے کے بیٹھ جاتے گھر پر. نہیں، یہ بھی بولنا غلط ہے، اس لیے کہ یہ بھی تکبر میں آئے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے، اللہ نے صلاحی دے دی بچوں میں، تکبر. اللہ نے گھر دلا دیا اس سوسائٹی میں، تکبر. اللہ نے گاڑی دے دی، تکبر. اللہ نے فلاں کیا، اکڑ ہو گئی. میرا بچہ یہ، میری بچی یہ، میرے پاس یہ، میرا مال دے دی، میری بیٹیاں بڑی خوبصورت اکڑ. ارے کیا اکڑ کی چیز ہے یہ، سمجھے؟ تو الٹیمیٹ سکسیس اینڈ فیلئر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور یہ آزمائش ہی ہوتی ہے، خوبصورتی، مال، دولت، اچھی سوسائٹی، اچھا سماج، اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کیجیے، تکبر نے. تو لہٰذا حدیث نے وضاحت کر دی، اچھی چیزوں کا استعمال کیجیے، خوب سے خوب کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف دوسروں کو کبھی حقیر مت سمجھیے، کبھی حقیر مت سمجھیے. آپ کو لگتا ہے آپ گورے بہت اچھا ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، کبھی دوسرے کو حقیر مت سمجھیے. لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ کو دی، اللہ نے معاملہ ختم. یہ ایشو آپ کو اللہ نے گاڑی دی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، آپ کو خوشی ہونا چاہیے، لیکن آپ کبھی دوسروں کو مت سمجھیے، ارے ان کے واسطے یہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، حقیر مت سمجھیے. اس لیے کہ اس میں کیا دوست نہ ہوئی، میں نے محنت سے کمایا. اگر ہم کہتے کہ ہم نے محنت سے کمایا تو پھر قارون کو یاد کر لیجیے، اس نے یہ کہا تھا اللہ نے نہیں دیا میرے کو موسیٰ، یہ تو میری محنت سے میں نے کمایا ہے. اور یہ بات ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا، انسان اپنی تقدیر سے لے کر آتا ہے. مال و دولت محنت سے نہیں آتی، اگر محنت سے آتی ہوتی تو بیچارہ وہ سڑک پر جو دن اور رات گڑھے کرتا ہے، کدال لے کر سب زیادہ پسینہ بہاتا ہے، وہ لوگ جو بھٹیوں کے پاس بیٹھ کر بھٹیاں چلا رہے دن اور رات پسینہ بہاتے، محنت اگر وجہ ہوتی پیسہ آنے کی تو وہ سب زیادہ کماتے. انسان تقدیر سے لاتا ہے پیسہ، یاد رکھیے، تقدیر سے لاتا ہے پیسہ، محنت سے نہیں. نہیں، تعلیم سے پیسہ آتا، تعلیم سے بھی انسان پیسہ نہیں لاتا ہے، پیسہ تقدیر سے لاتا ہے انسان. دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان اکثر فیلئر سے، دنیاوی اعتبار سے، پڑھے لکھے نہیں ہیں. سائنٹسٹ اور انجینئر دنیا کے سب سے عقل مند انسان کوئی اسکول نہیں گئے ہوئے کبھی. بڑے بڑے سائنٹسٹ، سائنسدان، جن کی تھیریز، جن کے ہائپوتھیسس ہم پڑھتے ہیں اور دنیا کے جو بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، یہ اسکول ہی نہیں گئے ہوئے ہوتے، اسکول کے پاس یہ ہکالے گئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں. لیکن دنیا ڈگریاں حاصل کرتی ہے ان کی تھیریز کو پڑھ پڑھ کر. مال و دولت کا معاملہ لیجئے، دنیا کے مالدار رئیس زادوں کو آپ دیکھیے، 10 پاس بھی نہیں ملیں گے آپ کو، اکثر فیلئرز اور ڈراپ آؤٹس ملیں گے، تقدیر سے لاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں محنت مت کیجئے، پڑھائی مت کیجئے، میں کہہ رہا ہوں خوب محنت کیجئے، خوب پڑھائی کیجئے، لیکن اس کے بعد جو کچھ آئے پیسہ مال تقدیر سے آتا ہے، یہ عقیدے کے ساتھ کام کرنا. نہیں تو بہت سے لوگ بولتے نا، ارے بچے تھوڑا پڑھ لیتے نا تمہارے تو آج بہت کماتے تھے. کچھ بھی پڑھتے اور کچھ نہیں بھی پڑھتے، جو کمانا ہوتا ہی کماتے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھ. اگر ہم نے بچپن میں پڑھ لیے ہوتے نا تو آج یہاں نہیں ہوتے نا، تم یہیں ہوتے، لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، تقدیر ہے تمہاری. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ، ہمارے ابا اگر ہم کو پڑھاتے نا تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے. ارے بھائی تمہارے ابا پڑھاتے بھی تم یہیں ہوتے، یہ تقدیر ہے ہماری. کیا اللہ نے تقدیر میں لکھا تم پڑھیں گے تو یہ کرنا ہے؟ تقدیر ہے، اللہ نے جتنا دینا ہے جیسے دینا ویسے ہی دیں گے، سمجھ رہے ہیں بات؟ عام طور سے ہوتا جلدی دواخانے لے جاتے تو بچ جاتے تھے، میں وہاں کہتا ہوں کہ غلط ہے، اس لیے کہ تقدیر کو کوسنا ہے، کہیں بچتے تھے، مرنا تھا مر گئے. ویسے ہی نہیں، بچپن میں پڑھ لیتے تو آپ یہ بول سکتے پڑھ لیتے تو سمجھداری زیادہ ہوتی تھی، شاید دنیا سمجھ پاتے، لیکن یہ کہنا کہ کماتے زیادہ تھے، یہ ریلیونٹ ایشو نہیں. تو آپ دیکھیے، مال دولت، صحت، جسم، اللہ کی نعمتیں ہیں، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے دیتا ہے، ہے شکر ادا کیجیے. تکبر اور کبریائی بڑائی کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سلمہ بن اقوا جو ہے رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جو ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھا اور وہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے کہا کل بھی یمین، سیدھے ہاتھ سے کھا. تو اس نے کہا میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا. آپ نے کہا تیرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہ جائے. اور وہ آدمی نے جو یہ کہا تھا جملہ میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا، تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پہ کہا تھا، چونکہ شاید کچھ اس سوسائٹی میں، واللہ عالم اس کی تفصیلات تو نہیں ملتی ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا یہ گھمنڈ کی علامت تھی، تکبر کی. جیسا یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ گریک جو کلچر تھا، اس کلچر میں سیدھے ہاتھ پر لیٹنا اور لیٹ کر الٹے ہاتھ سے کھانا ایک بڑے پن کی علامت تھی. یہ آدمی سیدھے ہاتھ پہ لیٹ جائے تکیے کی بل اور کوئی اس کو ہاتھ سے کھلائے اپنے، یہ بڑے پن کی علامت تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی نہیں کھاتا ہوں، وہ بڑے پن کی علامت. تو ہو سکتا ہے عربوں میں یہ ہو کہ سیدھے ہاتھ پہ ریکلائن جھکنا اور الٹے ہاتھ سے کھانا، سمجھ رہا؟ تو وہ آدمی نے کبر کی بنیاد پر کیا کہا، اس کا ہاتھ جاتا تھا پھر بھی کہا

یہاں آپ نا دھولے بولنا اپنا ایک مزہ ہے یہاں کی مٹی کا، یہ بھی انجوائے کرو، جہاں برف ہے وہاں تو مٹی دیکھنے کو ترس جاؤ گے تم، ان کا اپنے کی زندگی سمجھ. تو تکبر فوراً زوال، زوال نہیں زوال آ گیا. تو یہاں سے جا رہے تھے اللہ سے گرلا رہے تھے اللہ ہمیں رزق کی کشادگی کے لیے گھر، وہاں جا کے تکبر کر رہے، ارے نہیں نہیں زوال زوال. اور ایسی صحبت جو آپ کو تاکید کرے کہ دیکھو کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں لائیے، تو انشاءاللہ یہ تین چیزیں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ حد تک انسان جو ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے کبر و تکبر کی طرف نہیں جاتا ہے. جی السلام علیکم. اگرچہ ہمیں عرفات کا ایک روزہ رکھنا ہے تو کون سے عرفات کو دیکھنا چاہیے، یہاں کے یا سعودی کے یا دونوں بھی رکھ سکتے؟ بہرحال اس معاملے میں جو ہے بہت سارا اختلاف اس سال پایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ کب رکھنا چاہیے، ذی الحجہ کا روزہ، مطلب یہ جو عرفے کا روزہ جو کہتے ہیں دو سال گناہوں کا کفارہ ہے، تو یہ کب رکھنا چاہیے کہ نو ہماری ہندوستان کی نو ذی الحجہ یا سعودی عرب کی نو ذی الحجہ؟ تو اس معاملے میں نے پچھلی مرتبہ بھی جو ہے کچھ اقوال علماء کے نقل کیے تھے، لیکن بہرحال میں ان اقوال کو نقل نہ کرتے ہوئے ایک سادہ اگر کوئی لوگ ایک انسان جاننا چاہتا ہے تو اپنے علاقے کی نو ذی الحجہ کو رکھے. اس لیے کبھی کبھار مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اقوال رکھتے ہیں لوگوں کے کہ علماء کی ایک جماعت ایک جماعت ایک جماعت، اور وہ اقوال ہی وجہ بن جاتے ہیں آپ کو نشاندہی کرے انہوں نے ایسا بولے انہوں نے ایسا کرے، جبکہ وہ بھی اقوال موجود ہیں. امت کو دینا چاہیے جب بھی ہم کسی چیز کو بیان کریں، ہمارا کام ہے کہ ہم تمام چیزیں اگر ایک موجود ہے بتا دیں، لیکن کبھی کبھار لوگ اسی کو لے کے آپ کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتے. ارے اب بولو امریکہ والے کیسا رکھیں گے؟ تم بول رہے کہ نو عرفے کا ایک روزہ سعودی عرب کی نو کے حساب سے رکھا جائے گا، تو امریکہ میں تو عید ہو جاتی اس دن، تو ان کو تو نہیں ملیں گا. ٹھیک ہے، لیکن علماء کی جماعت کا قول ہے، یہ بھی رکھنا درست تھا. بہرحال آپ کو لگ رہا وہ ہے تو ان کے لیے پھر وہ قول ہے دوسرا والا کی جو سادی بات ہے وہ کیا نو ذی الحجہ. تو بہرحال ایک سب سے سادہ اصول یہ ہے کہ اپنے علاقے کی نو ذی الحجہ کو آپ روزہ رکھ لے، ان شاء اللہ عزیز یہ روزہ کفایت کر جائیں گے. لیکن اگر کسی کو پتا چل رہا ہے اور وہ رکھنا چاہ رہا وہاں کی نو کا بھی، ایسا بھی جیسا ابھی ہو گیا دو دن ہو گیا، تو میں کہوں گا اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے نو روزے رکھتے تھے، تو کوئی حرج نہیں. کچھ علماء نے کہا دو رکھ لو اگر ایک دن کا فرق آ رہا ہے تو، جیسا کہ ابھی تو دو دن کا آ گیا ایسا، لیکن ایک دن کا ہے تو آج اور کل کا رکھ سکتے، مطلب کل اور آج کا رکھ سکتے تھے، یہ بھی ہو سکتا. تو بہرحال لیکن وہ اس نیت سے نہیں ہے کہ ایک روزہ اکیلا نہیں رکھنا چاہیے، دو رکھنا ویسا نہیں ہے آپ رکھ سکتے. تو لہٰذا آپ جو ہے نو ذی الحجہ سب سے سادہ سب سے موٹا اصول ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، آپ نو ذی الحجہ کو اپنے علاقے کی وہ روزہ جو ہے رکھ لیں. کسی نے کہا کہ عورتوں پر قربانی کیا مستثنا ہے، کیا ان کو یا ان کو کرنا بھی جو ہے ضروری ہے، فرض ہوتے ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیے عورتوں پر قربانی کب فرض ہوتی ہے، شاید اس طرح کا سوال ہے. تو یاد رکھیے عورتوں پر قربانی فرض کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، اس لیے کہ قربانی تو نہ مرد پہ فرض ہے نہ عورتوں پہ فرض ہے، قربانی سنت موقعہ ہے. عمر ابن خطاب، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قربانی نہیں کی، صرف امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے. اسی طرح عمر ابن خطاب نے اپنی زندگی میں دو یا چار سال روایت میں آتا قربانی نہیں کی، تاکہ امت کو بتائے یہ صرف سنت موقع ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں بھی یہ کہوں گا فرض اور واجب نہیں. اب فرض اور واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا، آپ نے تو پھنسا دیا ہم کو، پہلے بولتے ہو 3000 کا حصہ بچ جاتا تھا، ہم بھی نہیں کرتے تھے. عمر ابن خطاب اور ابوبکر کے پاس بہت اعمال تھے ہمارے سے زیادہ، جو ان کو لے جائیں گے جنت میں وہاں پاس بہت کم ہے، تو ہم کو ایک ایک چننا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو ان کی مثال میں نے اس لیے دیا کہ واجب اور فرض نہیں ہے، انہوں نے امت کو بتا دیا، لیکن جس کے پاس استطاعت ہو ضرور ضرور ضرور کرے. اب اگر آپ کے پاس ایک حصے کی استطاعت ہے یا ایک چھوٹے جانور کی استطاعت ہے، تو آپ کے اگر شوہر کر لے، یا آپ اگر والد کے ساتھ ہے تو آپ کا والد کر لے، چونکہ عورت کا سوال اس لیے جواب دے رہا ہوں، یا آپ بھائی کے ساتھ ہوتی آپ کا بھائی کر لے اور آپ اس کے ماتحت ہیں، تو یہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مال و دولت دی ہے، شوہر بھی کر سکتا ہے، تو آپ اپنے نام کا بھی کیجئے پھر، اور اپنے بچوں کے نام کا بھی کیجئے پھر. سادی بات تو یہ کہ ایک حصہ کافی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے طاقت دیا تو کتنا بھی کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قربانی کی ایک مینڈا اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، مطلب 10 لوگوں کی طرف سے، آپ ایک اور 9 بیویاں 10، ایک مرتبہ زندگی میں آپ نے ایک بیل ذبح کیا، مطلب 7 حصے ڈالے 9 لوگوں کی طرف سے، اور ایک مرتبہ ایک قربانی آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 1000 حصے ڈالے آپ نے. مل گیا ہم کو نمونہ، تو ایک کفایت کر جائیں گا اگر طاقت. آپ کا سوال ہے کیا عورتوں پر واجب فرض نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں ضرور آپ ایک حصہ ڈالیں، ضرور آپ ایک جانور کریں، چھوٹا کریں اور دیا ہے بڑا کیجیے، اور دیا ہے 10 بڑے کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قربانی کیجیے، بہت محبوب عمل ہے. اس لیے کہ آپ کی حدیث ہے اللہ کو 10 ذی الحجہ کو، جس کو یوم النہر کہتے خون بہانے کا دن ہے، اس میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بندے کا محبوب نہیں ہے. اسی لیے پہلے دن قربانہ کرنا کرنے کا ثواب زیادہ ہے،

وہاں ایک صاحب تھے، ان کے بہت سارے لڑکے تھے، اللہ نے ان کو دے رکھے ماشاء اللہ، اور ان کے والد تھے وہاں. میں جب گیا تو اچھے بیٹھے ہوئے، ایک دم بہترین بیٹھے ہوئے، اور جو جو ان کے کام ہے چل رہے، پوتے پوتا اور پوتیاں خدمت کر رہے، ناتے اور نمازیاں خدمت کر رہے، سب مجلس جمی، محفل جمی. محفل جمتے ہی وہ شخص نے عجیب حرکت کیا، میں دیکھ رہا، اٹھ کر جھاڑو لے کے جھاڑو دینا چالو کر دی باہر کے آنگن کی. اب جیسے انہوں نے جھاڑو لینا چالو کرے، اب جو نئے مہمان آ رہے، ارے کیا رہے ایسا رکھتے کہ اپنے باپ کو، گاؤں کا ماحول تھا، کیا رہے ایسا رکھتے کہ اپنے باپ کو جھاڑو دے رہا نا وہ، اور انہوں نے جھاڑو لے کے بڑھے آ رہے. کیا بولتے ہیں بچے ہو گیا سب کا جدھر ادھر، کیا بولیں گے اپنے. میں بولا حضرت تم جب سے تو آرام سے بیٹھے ہوتے، میں کب سے دیکھا تم صبح سے میں یہاں پروگرام میں آیا ہوا، تم بیٹھے ہوئے جب پبلک آنا شروع ہوئی تم نے جھاڑو دینا چالو کر دی. پبلک اٹریکشن، بہت ظلم ہو رہا. تو یہ تھوڑا یہ ایک ٹینڈنسی انڈیا میں کہ سب بتانا بہت ظلم ہو رہا بوڑھوں پر. اس سے نکلیے میرے بھائی، کہ کو اپنے اپنی کمزوری خود کہ بتا رہے کسی. چلیے بہو میں کام نہیں کر رہی، میں سمجھا تمہارے بیٹے تو ہر خدمت کرتے نا، پھر تم جھاڑو دے کر کیا بتانا چاہ رہے پورے لوگوں کو، اتنی مصیبت زدہ ہوں میں. اچھا آنے والے بہت شانے رہتے، وہ ایک پارٹ کو دیکھ کر لگتے پورے جیسا پورا دن بھر جھاڑو دیتا ہے. ابا پوچھ رہے بھی نہیں کہ حضرت تم ابھی جھاڑو دے رہے یا تم جھاڑو دیتے چ رہتے دن بھر، کچھ نہیں، بس ارے کیسے بیٹے اتنے دیتے اللہ نے ددا، کچھ کام کے نہیں ہے، نکو رے بابا یہ بیٹے ہونا نکو، کیا فائدے کے بیٹے. اچھا یہ بڈھا خود گھر پہ ایسی کرتا رہتا ہے، پھر ضربیہ اس کو معلوم ہے چال کہ وہاں اپنے بیٹوں کو بدنام کرنا، تو ایک فطرت ہوتی ہے. اس فطرت کو بہت سی بات عورتیں لاگو کر دیتی ہیں، جیسے کہ دیکھیے اب شادی بھی گھر کے اندر، تو عورت دوسری عورت سے کیا سوال کرے گی، ادھر جن کے گھر میں بہو آئی اور جن کے گھر سے آئی، دونوں پہ سوالات کیا ہوتے ہیں دیکھیے بتاتا ہوں. ان کے گھر میں اب عورت آئی، ایک اچھی ہے کہ بہو کر رہی کا کام، آئے پہلا سوال یہ اور کچھ نہیں دوسرا، تم کیسے ہے تمہاری صحت بہو، ادھر کیا سوال رہا، اس کی ماں کیا کری بچی کی، زیادہ کام تو نہیں لے رہے، اچھی کہ تیری ساس بڈھی ہو کیا ایسی چھے، اور وہ ننن چمرا اس کو تو دبا کے رکھ دونوں طرف دیکھیے کمنٹ کیسے چل رہا. نہیں ہونے والا جھگڑا دے شادی میں نا، بہت ہی وہ تیری ساس بہت بہت وہ کر رہی تھی. اب میں بتاؤں گی بیٹے تیرے دری تیری ساس کو، تیرے شوہر کو، شوہر تیرا اچھا ہے مسئلہ نہیں ہے، لیکن تیری ساس اور تیری ننن جو ہے نا وہ پھولوں کے ساتھ آئے ہوئے کانٹے ہیں، ان کو نکالنا میرا کام بیٹا، یہ بولتی. ادھر کی عورتیں کیا بول رہی، انہوں نے نہیں دیکھو نا ماں شادی ہوئی لیکن اب تو کچھ کام نہیں کری، شادی کا دوسرا دن ہے، شادی دوسرے دن بات ہو رہی، کچھ کام نہیں کری، کچھ بھی نہیں کری، شام میں ہی سیدھا روم میں چلے گئی اپنے، اور صبح اٹھی اور جب سے بیٹھی ہوئی ماں کے پاس چلے، کچھ نہیں کری شام سے اب تک. دلہن آتے دیکھی سیکنڈ نائٹ ولیمہ نہیں ہے، کمنٹس ہو رہے ہیں کچھ نہیں کری، تو یہ کیا بولتی، بہت دبا کے رکھو آپا، نکلی بھی دکھ رہی بہت ادھر سے، شادی سیدھی نہیں تمہاری بہو، اس دن ہی گھونگھٹ میں سے گھر رہی تھی سب کو، یہ اچھے چال چلن نہیں رہتے گھرنا، یہ کام نہیں کریں گی، تم کو دبا کے رکھیں گی. اچھا کرے تم نے میرے کو دی، آج ولیمہ ہوں دو کل کمر توڑتی اس کی، میں کل اس کو کمر توڑتی اس کی. ابھی کچھ نہیں ہوا، یہ دو پارٹیاں جو میں نے وہ ابھی شروع ہوگا عورتوں کا، یہ ماحول کو کب سدھاریں گے ہم لوگ، کب سدھاریں گے. ہماری بہو ماں کے پاس جاتی اور بہت بھاگ کے آ جاتی، کیا ہوتی ہماری بہو ماں کے پاس جا کر بہت بھاگ کے آ جاتی، اس کی ماں بہکاتی اس کو. کبھی اپنی بیٹی کی ساس سے بھی پوچھنا نا وہ کیا بولتی آپ کے گھر کے بارے میں، ون سائڈ کمنٹ چلیں گے کیا. ہماری بہو کو ہم نہیں بھیجیں گے اس کے ہمارے اس کے مائکے، کیوں بھاگ کے آ جاتی ہو، وہ بھی تو نہیں بھیجا آپ کی بیٹی کو، کیوں نہیں ماں میں کہاں بہکاتی، میں تو اس کی ماں بھی نہیں بہکاتی نا ویسے. مسئلہ ہمارے دماغوں کا ہے، یہ سوسائٹی کا ہے، میں یہ اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں. الگ ہوتا بولا کہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے یہ سمجھ آ رہا ہے انڈیا میں، دوسری شادی کر رہا بولے کہ پہلی بیوی خراب تھی، اس کا مطلب یہ ہے بھائی الگ ہو رہے مطلب دونوں میں جھگڑا ہوا ہی چھونگا کچھ تو بھی، ساس اور بہو کا مطلب جھگڑے ہوتے ہی ہوں گے ان میں، کیا ہے یہ. ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس ماحول کو تبدیل کرنے کی، شرعی اعتبار سے، شرعی ضرورتوں کے تحت الگ بھی ہوا جا سکتا ہے، ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے. ساتھ رہنا ہے تو پردے کے احکامات کے ساتھ ہوں گا سب معاملہ، اور اگر الگ ہوتے تو پردے کے احکامات کا پھر مسئلہ نہیں ہوتا ہے. میں نے اس کا مفصل اور ایک جواب دیا ہے کہ جوائنٹ فیملی کا اسلام میں کیا تصور ہے. بہت سی بار ہوتا ہے ایک کلپ سن لیتے آپ جس میں نے یہ کیا، عورتوں کے فوراً کمنٹ آتے فیض بھائی تمہارے ہماری زندگی خراب ہو گئی، ہمارے میاں الگ نہیں رہی ہے سن کے. تو میرا جوائنٹ فیملی کا بھی ویڈیو سنا دیا کہ جب ایک کوشچن آنسر میں پورا نہیں دے سکتا ہوں، چونکہ ابھی حال میں بہت ہوا، ایک لیکچر میں نے کہا تھا کہ عورت اور مرد برابر ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کی آیت میں رکھا وہ تمہارے لیے لباس ہے تم ان کے لیے لباس ہو. تو ایک بیوی نے چڑھائی کر دی شوہر پہ اس کی، تب برابر، بولے کل سے تم بھی کام کریں گے. انہوں نے کمنٹ میرے کو دے دیا،